اول قسم استاسے حلال حلال اول قسم استاسے طریقہ دا جو کفارہ وار کا اور کفارہ یمین سورۃ مائدہ بیان کرے ہوا دا مقاتل فرویز سرازی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دا قسم کفارہ وار کرا یو مرے آزاد کا حسن وی کفارہ وار نکڑا لکلی ان نبی سو کال مغفورا اغت اللہ مبخنہ کرے ہوا یقیناً فرض کے اللہ استاد پارا حلال اول استاد القسم نو ہو مولا کو اللہ استاد دوست دے او دا اللہ پوی دن کے حکمت ناک دے وے جسر نبی ہو کلا چراز کو نبی لا باز ازواج دے باز بی بیان دے حل دے حق سے سرا اور راز کے تے دو خبریں کڑے وی یو خبر تحریم ماری یا تحریم دا اصل اور دیما خبر ادا کرے وا زمان اور اس خلافت دا ابوبکر اور پسے دا عمر ولما نہ بات بھی کچھ خبر کا حفصی بھی بری خبر سرا بل بی خبر کا واظہرہ اللہ علیہ او خبر کا اللہ پیغمبر علیہ بری خبر باندھ عرف باد ہو یاداش ہوتا ہو کہ نہ باز خبر ہے نہ باز خبر ہے جتنا تحریم دا اصل ہے تمہاری قیمتی خبر بل چل کر آرزا من بازن او یاراز او خدا بازن دا خلافت مسئلے سر ذکر نکلا سوفیان وائی خبر کے وکل کا تغافل کے یو غفلت دے او تغافل لے پدے کی فرق دے غفلت خودی تو وائی سڑے سر پوئی گی نا بس لالا بند کی او تغافل دے تو وائی چی خبر او تعاو رے وزان بالکل ناشنا کی سر ماتا کہ لقد امر علی اللئیم یسبونی ومزید سمد قلت لا یعنینی یو رزیل سڑی وی ماتا کنزل کولی مات زان غافی لگا چی دا خبر بچی دا بل چاہتا کئی فلما نبا آہا کلچ خبر کرا حضرت حفظہ پدی خبرہ نو تیویل چا خبر کرے پدی مانی نو تیویل خبر کرے ماغذات چی پویدن کے خبردار دے کہ توبہ واسی اللہ دا بقر سغل قلوبو کمائی قلم اعلان قلستا سنو وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ او کہ جرتا سے خلاف کوئی مقابل پیغمبر کے بے شک اللہ دوست نبی علیہ السلام دے جبریل نے کان مومنان اور فرشتے پس دے ظہیر ظہیر مند اظہار سرا دی دی معاونین امدادین قریب دے رب دے جرتا کی تا سے جو بدل بکی دے پیغمبر در ازواج بی بیان غورا بن کن نستاسنا مسلمانان بی مومنان بی مسلمانان فی الظاہر مومنان فی الباطن نبی داری کو ان کے بھائی طائبات توبہ است ان کے عابدات عبادت کو ان کے سائحات روجنی ان کے سیبات باج بھائی کنڈ و کارن و پیغلے دانور صفات پہ یو انسان کی جمع کی گی مسلمات نو مومنات نو قائنتات لیکن سیب و باقیرہ نے جمع کی گی یا وہ سیب یا وہ باقیرہ وہ ذکر اور سیبات و ابکار اے مومنانو بچے خپل ځاننا خپل اهل دا غورنا چې خشاک راغی دی خلق او غټه پدې مې ملائک دی غلازون سخت دی دا خلق خوې سخت دی یا سخت دی په وینا کې او شهرادم سخت دی په پالو کې نا پرمانی نه کړه الله نه پاره دی چې الله او ته حکم کړه دی او کای هغه چې دی ته حکم کې دی شی وې پالونا او کای هغه څو عمرون چې دی ته حکم کولې شی یا ایوہ اللذین کفروا اے کافرانو عذر میں پیش کرنا رضی قنطاف لجزا در کولی شید آغاز تاسو کم عمل کرے رہے ہیں ترغیب توبیتا یا ایوہ اللذین آمنوا توبوا اللہ توبتا نصوحا دا توبتا و نصوحا موصوب صفت دی و نصوح وزن فعول لے و فعول کی دا قانون دے داد مذکر دا مؤنث پر یو شن مستعملی وشل خبر مانی توبتا نصوحا اغا توبی توی چی خالص توبی خالص توبا چی پو خلا مانی استغفار ہوئی پا اندامون مانی دا گناہ پریدی پا زرک قصو کی او کم مرگری چی گمراہی دا دعوت ترکی اغا پریدی پوشلے او توبتا نصوحا دی توی چی دغا گناہ سر بغزو کی او بخن دا اللہ نو گواری پوشلے خبر مانے دی توبتا نصوحا وی باج وی جی نصوحا دا سرینو دا دا سڑی نم نو دا توبی صفت دے اوشل خبر مانی اپنا سوہا میں تو سوہا مانا خالص توبہ میں اپنا سوہا میں تو بھائی خالص ازمائے تو بھائی فکر دے جی بلا ہی سب کے نہیں وہ دا جی سڑی نمو دا جی زنائے بند سڑے ہو خدا جی بچر تھا غسل خانے تھا نا دا اسے نو ہوتا زنائی ہو وہی بدر جو زنانا بچر تھا اور خلق پہ خبر شو وہ سڑی فکر کو جو وجنے ہوئے وہ بولے چھ یا اللہ وہ توبہ میں توبہ سے اباسم اللہ زمانا خدا جوڑا کی میں تو سڑی نے خدا جوڑا شو وہ دا جی نہ سوہا در سڑی نم کہ نہ سوہا در سڑی نمی نو عبارت دسے پکار ہے توبتا نسوہن پکار دے کہ توبتا نسوہن پکار دے کہ دا نسوہ دا سعی نمین بیخ معنی دسے توبہ باس اللہ توبہ دا نسوح مذاب مذاب اللہ ہی دی عدل تا موصوب صفت دی دا سنگا دا توبتا نسوہ سعی نم دے خود دا معلومی کی دا چلاکم مفسر دا وائی دا پا عربی او پا تفسیر نبویو خو یاسی او شیر شروعی کرده ده پکر دیسا اے مومنانو توبه و باسی راو کرده اللہ تا پرا گرزی دلو خالصو بانده قریب ده رب ستاسی چلدری کستاسو نستاسو تکالیفا او داخل با کتاسو جنتون تا با ایگ والان دا غین نهرونا پا آغا ورده چرا صحابنی که اللہ نبی و آخل چه ایمان رو دا غیر سرنا دا غیر منڈی بوئی مخی دینا پخی درپن و دی مانے وائی با اے زمانگا ربا پورا کس من پار رنا زمانگ بخن راتا ہو کی بیشکت پار سمانے گوا قادر اے نبی جہاد کد کافران سر منافقین اسرا جہاد دا کافران سر بی سیپ واللیسان منافقین سر بی دلیل واللیسان او سختیو کا پدی مانے زید جانم دے بزر اگر زید اللہ دے دو قوانین ذکر کئی یو قانون خپلولی سڑی تا پیدا نرسائی کلا جب سڑی کی ایمان نئی او پا دیکیو تاریز دے حضرت عائشہ و حفظی رضی اللہ عنہم آتا اے عائشہ اے حفظی خلاف مکہوئی خلاف یو دو زنانو کڑو نو عاقبت اداشا جو وقیل دخول النار مات داخلین کہ تاسو خلافو نکئی تاسو خلافو نکئی د نوح علیہ السلام بی بی دا واہلنم دے یا واہلنم دے او د لوط علیہ السلام بی بی دا والعنم دے یا والہنم دے دے د نوح علیہ السلام او د لوط علیہ السلام پہ نکاح کی وی خیانت دے وکا خیانت سو اندرون پدے کی کفر ہو یا خیانت دسے ہو کہ خلق و تیویل از مندہ خاوندان لیونی دی یا دے تو جب کما وہی اوشولا نو زر زر بے خلق خبرول زیناب کے نواب عبداللہ ابن عباس ہوئی ما بغت امرات و نبین قد تو گورا زناکار نوی دے نبی زنانو کی زناکار نوی خیانت خیانت فی الدین فی العقیدہ بیان اللہ مثال لپار دا خلق جکو پرے کڑے زنانہ دا نوح علیہ السلام زنانہ لوط علیہ السلام وید آدوانا لان دے زما دا بندگاننا دا دو بندگاننا زمان دا بندگاننا چنیکانو بخانتا ہما خیانتے ہوکے دے دوانو سا فلن یغنیا بجنک دے خواندانو دے خپلو بیانو نا من اللہ العذاب دا اللہ نا ایتو او توبو علی شعود خولن نار ننوزی وورتا ما داخلین سر داخلی دن کنا دویم قانون ذکر کئی چی خپل ولی سڑی تا نقصان نرسی کل جی کوپر بسڑی کے نئی دا فیراؤن زنانا دا آسیا رضی اللہ تعالی عنہ بیحقی کی بسانا دا سعی ذکر کری دی چی فیراؤن کلا پا اسلام دا حضرت آسیا مانے پوشا نو دای پدیز مکا یا پی اولرگی مانی وا چلا او پلا سنو پا خپوی ولا میخونو تکوال تکلیف پا دمرا انداز مانی چی میخونو دا زنانا پلا سنو پا خپو تکوال چی زبال دای سزا در کما چی تبا یاد ساتی تا سنگ اسلام راوڑے او شولے یو زنانا دسی نوی چیر جی خاون میں ڈیر بد دماغ دے زر دین کار نشم کولے دا فیراؤن بندہ کی بد دماغ نشتا او سر دین چی زنانے اسلام راوڑے دا حالت چکل دے زنانے میں راگے لگا جب لاسونو پا دو لاسونو پا دو خوت میخونو وینو دا خوات صدر خو کئی کنا مدی زنانے دعا وکڑا رب ابنی لی عندکا بیتن فی الجنہ اللہ مال پا جنت کی یوکور تیار کی ونجینی من فراؤن و عملی ہی اللہ دا فراؤن و دا ظلم نما خلاص کی دے فراؤن چکم ظلمون ما سا وکڑا کم سزاگان راک اللہ دا نما خلاص کی دا دعا چی وکڑا پاب سورت بیتن فی الجنہ بس مخامخ اللہ تا جنت یوکور مخامخ کو چه ده جانت آغا نعمتونه کل اولی ده پا زوه کتوی خندلی پی راونویلا علا تاجبونا من جنونی ها تازو تاجب نکوی دالی وانی نده پلا سنو خبومانی ولو میخونه تکوالی را خاندی سم قبض الله روحا ده وقتی اللہ روح واغستو یو حدیث کی رازی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دف مرض موت نہ جوڑا ہوا اور جکلب مرض موت نہ جوڑا ہوا نبی علیہ السلام خواہ را گئے وہ جب تام نے کم تکلیف دا بد گنی وقد جعل اللہ فی الکرہ خیرن او اللہ پہ تکلیف کی خیر غرضی اتاتے وہ خبر کم اذا قدمت على ذراتك جکلت جنت اللہ اور تاور سی او عالم امثال کے دخل ذرات و دبنوں سے مخامخ شے عظما کرن سلام ہوا وا دغ ذرات سوک دی مریم بنت عمران اسے امرت فرعون او حکیمہ اخت موسی علیہ الصلوۃ والسلام او نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلو زوجنی اللہ فی الجنت ہذه الثلاثه دا زنانہ اللہ مالا پا جنت کی پا نکاح کرا کئی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وی ویل یا رسول اللہ اگر زفاف چیز ما استا منس کے شوے دے چیز تا تواد شوے ما او زمانہ چیستا بچی دی چیدہ یرنکی د سنج د قیامت پورج راغی سے محبت ڈیری ازما سے محبت کمش اب کم ہار چ حضرت زینب رضی اللہ عنہا را لے گلو دا بلاس پا زادہ ولو کی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکل ہار اولی دو نو پا جڑا شو محدثین وی جڑائی دی وجن وکڑا یا خو زینب ڈیر مودا نہ وہ دل ہار بولی دو یا دا ہار دو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کل جو زینب واد کے دلا مکاڑے تلا واچو جزما ہار تکاڑے تو واچو جکل دا ہار بولی دو نو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام تو یاد شلا دا نبی علیہ السلام دستر گن اوخ کے لاڑے او تویل که چر دستاسو خوخی و دا هر و تندسی واپس کوئی واپسی کئی حضرت عائشه رضی اللہ تعالی عنہا وی چه ما دا نبی علیہ السلام پا زنانو که دیوی زنانو سیلی نده کرده خو ما دا چه بغیرت راتو نو پا خدیجۃ الکبریٰ و راتو وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چه او دا خدیجۃ الکبریٰ صفت دیکھا حالان که ما لیدل نوا وی ما با تکل کل ویر تابل خزند وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تطویلا چاگد سی زنانا نوا قوامتن سوامتن دشپی با ولالوا منزون بے کول او دورز بے روجینی ولی قوامتن سوامتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چرتا گڑ بے علال کو یا چو غوخ بے وکڑا تپوس بے کہ خدیجۃ الکبریٰ تو زنانہ کی کم دوستانی دی وہ یہاں کا وقف بہتر سنکڑا اور تو خدیجہ الکبریٰ جی کے میں دوستان بھی داغے کر بے لے گلا مدل تو دو زنانا ذکر جی کئی یو زنانا آسیہ امرت فرعون اور دویم مریم ابنت عمران علیہم الصلاۃ والسلام. بیان اللہ حالت دفار دا خلق چی ایمان را وڑے زنانا دا فرعون کل چوی ویلا اے زما ربا جوڑ کے زما دا پارا استاسر یو کور پا جنت کی او خلاص کی مال رد فرعون دا غیر عمل نا او خلاص کی مال رد قوم ظالمانو نا او مریم چلور دا عمران و آغا زنانا غاصا فرجا چی ساتل اخپل گریوان فرج پمانا دا جے بہا سرا چی ساتل اخپل گریوان پوکے او کمان پائے کی میں روح نا واسطہ دا حضرت جبریل باندی وصدقت بکلمات ربها او تصدیق کو دا کلمات دا اخپل رب چی کلمات دا توحید دی وکتو کتابون دا اللہ او تابدارونا ویا سورت ملک و دے بل نم دے سورت واقعہ واقعہ دے وقائے نہ دے بچاؤ بل نم دے منجیہ نجات اور کون کے بل نم دے مجادلہ جگڑ بقید خپل لستن کی نہ قبر کی بل نم دے سورۃ تبارکہ بل نم دے سورۃ مانعہ او دایو نو فی صورت ملک دے. حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام وئی زخو خوم کہ صورت ملک دا ہر مومن فضل کی پروتی کہ صورت ملک سڑی تیادی دا ہر مومن فضل کی ہوئی چی دی تلاوت کی خوشلے صورت ملک پکار دا چی ہر سڑی تلاوت کی دغه طریقہ نہ دا چکم طریقہ دے خلق شروع کرے دا دا طریقہ دا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہ مخالف دا. سورت کو ترتیب کی وش پہ تو سورت دے سپش پہ تو سورت نہ ختم پو نزول کے واو سورت دے تو سورہ تور نہ رست نازل دے ترتیباً بعد تحریم او نزولاً بعد تور ربط مخ کی صورت کی حقوق زوجیت پدی صورت کی حقوق اللہ بیانی گی مخ کی صورت کی ترغیب و بیتات رسول پدی کی ترغیب دے توحید تا مخ کی صورت کی ذکر دا حالت النار ہو کے پدی کی حالت النار بیانی گی مخ کی صورت کی ویلا جو ملائک دا جہنمیوں سے تشدد کئی دلتوائے چھ ملائک دے جہنمیان نتپوس کئی وشل خبر مانی علم یاتکم نذیرا داود سورت البرکت من اللہ برکت دا اللہ طرف نہ دے داود سورت البرکت من اللہ خلاصہ داود تبارک ذکر کئی پدے مانی یولس دلائل منن کل بشارت مخالفین لتخویف و یرا تخویف و زجر دا صورت خلاصہ دا امتیاز دلائل عقلیہ ذکر کی پکثرت او تمنا د جہنمین دا کتاب پو سے او فرق پا مابین دا مومن دا کافر کی صورت سبان رستا قرآن کریم دول اسبابون ہو وہ بابو نے مخ کے بیان شد جن آتم باب دے شپل سورت دی ملک قلم حاقہ معارج نو ہو جن ملک وائی مسئلہ ذکر کے تبارک اللذی قلم کے تہذیب اور تبلیغ اور کے حاقہ معارج کے تخویف اخروی وہ نو ہو جن کی ترغیب اور تبلیغ بے واقعاتی نو ہو جن خجی حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی جب قرآن کی او سورت دے چاہت دیر شیاتو نہ دے دو سڑی پار و شفاعت کی تردے پور جب بخن او توش او دا سورت چرے تبارک اللہ جی بیدیہ الملک کہ بسم اللہ چر تجزوی دا ہر سورت نا بے خود دیر شیاتو نہ دے دغ به یو در شیاطونه جوړیږي اوشولی او پیغمبر علیه السلام وی دیر شیاطونه ده معلومی که دا چه بسم الله دا جز دا صورت ننه دا دعوه تبارکا تبارک اللذی دلائل چه گو رئی اللذی بیده الملکا برکت سوکا چهی آغازاتا چهی چه چاپو لاس کی بادشاہی دا بادشاہی دا چاپ لاس کی دا اللہ برکت سوکا چهی وهو على كل شيء قدير فهرز قادر سوک دے برکت سوکا چاہیے الذي خلق الموت والحیات مرگ و جون چا پیدا کری دی برکت سوکا چاہیے اللہ الذي خلق سبع سماوات طباقا واسمان دیو بل پاس چا کر زولی دی اللہ برکت سوکا چاہیے اللہ پنجم آیات ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح دے آسمان کے خیستہ خیستہ ڈیوی چال گولی دی اللہ برکت سوکا چاہیے اللہ خجی آیات نمبر دیر لسم تلاش ہوا سر رو قولکم او جہرو بھی رو او پزور خبر سوکا ہوئی اللہ عالم الغیب دغا برکت سوکا چاہیے اللہ اوم دلیل کی لسم آیات کی هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فمشوا بمناکبها دازمکا چا پیدا کرے دا اللہ چا وارا کرے دا اللہ طاقت مزل چا در کرے دا اللہ برکت سوکا چاہیے اللہ نلسم آیات تلاشی اتم دلیل علم اولم یرو الطیر فوقہم صافات یقبضن ما یمسکہن الا الرحمن دا خلق دے مرغان تے نہ گوری دا مرغان دا دید پاس دی مرغان چا دید پاس دی دا مرغان کل خوراون کی سانگون لراو کل بندون کی دی دا مرغان چا خوراون کی دی او غندون کی سانگون لرا دا مرغان پا ہوا کی چاروان کری دی اللہ برکت سوکا چای اللہ یو مرگری خبر کولو یو سڑی یو ملا تبارک اللذی ویو وجہ تبارک اللذی از ما خواتے بڑا ناستو وجہ بولا دیا تراور سد اولا میرا ولد تیرے کو کن صواف فاتم و یقبیزنا وی ناسا پدا بڑا شد رو خزیدہ وی ما تر خیر دے سن جو خزیدی وجہ دے خدا دے عذابون تنگو رہی چھ پو کن صواف فاتم و یقبیزنا یہ دے خدا دے عذابون تنگو رہی وی تو خزید کمانا صواف فاتم و یقبیزنا دے عذابون ندی صواف فاتم خوراون کی دی چانگون لرا یقبزنا و بندون کی دی دا مرغان لان دی باندی چی کلا چانگون خورایی و کلا غندهی بر روان دی لان دی روان دی دا چاہتا بھی کلی دی اللہ برکت سوکا چایی اللہ دو اجتماع اطلاف شایی قل هو اللذی انشاکم و جعل لکم السماء والابصار والافعیدہ چا پیدا کلی ہوئی اللہ وگون چا در کلی دی اللہ دا رنے رنے استر کی چادر کڑی اللہ درنا زونا چادر کڑی اللہ برکت سوکا چاہیے اللہ قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السماء والابیدا والابصار والابیدا لسم دلیل ذکر کئی قل هو الذی ذراکم فی الارض ولی تحشرون زمک کی چا پیدا کڑی وئی اللہ برکت سوکا چاہیے اللہ اور پسی آخرنے آیات قل ارایتم ان اصبح معاکم غورا فمن یاتیکم بماء معین دا اوبد چنو چاروانی کلی دی اللہ کہ دا اوب جوری کی پٹی کی بے سکرا وستلیشی نا داروان ان کے دی چنو چوک دے اللہ دا کارونا چوک کئی اللہ برکت چوکا چی یعنی رب العزت سمر خیستہ دلائل ہوئی پا دیم سلمانی چی برکت اللہ چی دا مسلو مانا دا مسئلہ نمانی واورا وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر دا دے مسئلے منکر کافر دے دا دے پر عذاب دے جہنم دے پر زل گرزے دل دے اذا القوا فیہا کلچ دے جہنم تا داخل کو گرزو لیشی سمعو لا شہیقا و یتفورا دے جہنم دے سہنے دل بواوری دا بجوش ہوئی تکاد تمیز من الغیظ نجدی بچ بیل بیل شد غسینا کلما القیفیہ پوجن کله جو غور زول شپ دکی وړاله تپوس بدی خزر پیرداران علم یتکم نذیر دیو بلا قد جانا نذیر فکذبنا دیو قلنا من گو قلنا ما نزل الله من شيء فرشتے بوت ان انتم الا فی ضلال کبیر دیو وای لو کننا نسمع او ناقلو چیرته من دا مسئلہ اوریدل وی چ برکت اللہ چی یا ہم سوچ کرے ہوئے پدے مسئلہ وان چی برکت اللہ چی ما کننا پی اصحاب السیر ام دو زخیر نوے خو نم دے مسئلہ کی سوچ کرے ہو نم اوریدل ہو فاترفو بی زن بی ہم اقرار بے بخل گناونو چی صحیح کافر ہو پسو قل اصحاب السیر حلاکت دیوی دو زخیر دفارا دا مسئلہ مانا دے چی برکت اللہ چی دولسم آیات ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير ها کسان چیر کڑ خپلر نہ پسڑ کی دا مسئلے منے لے چ برکتا چ اللہ چے دے دے پار مغفرت دے او اجر کبیر اجر لئی دے دے مسئلے نہ منن کے اپ مے مشی موکی بنا لا وجہی احد یو سڑے نو سکور روان دے پخپل مخ غلط طریقے دا پہ ہدایت دے امیم شی سوی علا صراط مستقیم او که برابر پا صراط مستقیم پا دیم سر روان چی برکت اللہ چی یعنی رب العزت سمر واضح کئی پا دلائل سر چی برکت اللہ چی بیم جاہلان را دا جی دلیڈر سے برکت دے دا دا مولانا سے برکت دے دا جی زمون دا پلارو دا نکہ برکت دے یعنی قاتلہم اللہ سخائستہ مسئلہ دا چھ واضح اللہ بیانائی کوئی ٹولو مرد تیر شکو اوگو کی اوبا نپیو جنے کبا تشی شوم دیکھ شار بیو گرزی بیو مطلبا ٹولو رو تبارک اللذی پسو جماعتون کیوئے لہ خوپا دیر تبارک اللذی میں انپو یہ تبارک اللذی کی اللہ سوئی حضرت شیخ سے اب نور اللہ مرقدہو کوئی تور دیری کی سار کی زمان درسو در شیخ القرآن سے مرحوم عادت داوخا کلو دشپی یو زل چا تقریر لبو تو نصار کی بے یو مختصر درس کا مختصر دا شیخ شیخ سے عادت ہو او داد دا شاگردان اکثر عادت دے چی مختصر درس کئی نو شیخ سے ویلا دشپی بیان ہو او سار لما تبارک اللذی درس شروع کا وہ چکل ما درس کا ہو یہ بوڑھا برا گوری سے برا برا او کنزل کئی یہ کلالان دے خدے غیر کی چمیران دے خدے غیر کی جو لاغان دے خدے غیر کی دا کنزل منزل ہوں سکی وہ چما تقریر بس کو تبارک اللذی میں ویل دا صورت میں ویو اور دا صورت میں بدیش شکل مانے ویو چھ برکت اللہ چھے دا پی دلائل دی مخالفین دا تخویف و زجر دے اور منون کلے بشارت دے دا بوڑھا میں خواتر آدھے ہوئے جو مولانا سے یہ سو سو کرا لب اشارہ کا وہ سڑی کنزل کرے سے تو غصہ ہوا یہ سو غرب میں ور کو ماؤ کل بابا دارا تو یہ ہوا کہ کلو ماں باپ بیان کا وہ متاب بھرا کا تلدا بولے وہی مولانا سے ابتا چکر دا صورت ہو وہ اس بات سے خیال ہو چلا قرآن کے اس نازلی گی ما بھرا بھرا قتل جدا قرآن دا کم جانا چلی گی وہ منگ دا قرآن نو رہے دلے پوشولے وہ دو ماں تیرے کنزل دے والے کول وہ کنزل خو میں دا دے وجنے کول کہ زمن پا دے کلی کے چر دا پختن مولا نشتا وہ ٹول کسبگر دے و کسبگر حق نہ ہوئی کسبگر سڑے کمزور ہے حق نہ ہوئی او پختن مولا نشتا ساپ خبر ہوگی ساپ فکر دے شاہ برکتا چاہیے آغازات کے پلاس بھائی کی بادشاہی رضا اللہ پر سمانے قادر دے آغازات خلق الموت والحیات موت آدمی دے آدمی پیدا کی گی نا اوشل خبر مانی مخلق پا ماند قدرس را دے اندازے کرلا دا مرگ و دا جوان یا تقدیر دے خلق الموت خلقکم للموت والحیات تاسو پیدا کرلے پار دا مرگ و دا جوان او مرگ والی مخیقا کل پیدا شو لے تو مر غم کو کہ گورا غم در پسیر مر در پسیر ہے تا سب لوی فکر مر گی کہ امتحان کے بتا سمانے کہ میں خیست دے پا عمل کے ادا اللہ زورور دے بخون کے آغ ازاد دے پیدا کڑی واسمان اتباقا یو دا بلد پاسا ما ترا خطاب نبی علیہ السلام یا مخاطب تا ما ترا تسینے پا پیدایش دے میرا بامبا چاہ کی من تفاوت سے فرق شتا دا اللہ ہر مخلوق تدل على انہ واحد ففی کل شیء له آیات تدل على انہ واحد فہر شی کے نخرا دلالت کی اللہ پہ وحدانیت مانے دا اللہ پہ وحدانیت دلالت کی نہ تو فرق شتے چرا یو شے اللہ پہ وحدانیت دلالت کی بولے نہ کہی من تفاوت سے فرق ہو گر دو نظر آئین تو من فطور سے چاو دنا فرج البصر الى السماء هل ترى من فطور ایا پر آسمان کی سے چاو دن اینی سمر جیل بسرا بے ہو گر دو نظر کر رہتے نے دوبارہ کر رتن باد کر رہتے تو یو زل نروستا بے بل زل نہ واپس بہتا تو نظر خاص ان زلیلا وہ حاصل دا بھائی سڑے خاص ان زلیلا وہ حاصل دا بھائی سڑے کس وقت ہونی یقینا من خیس لکر آسمان نجدے پا بڑی گو باندے و گرد اولی من رجو من تیشتن کی دپار دا شیطانانو او من تیار کر دے پار عذاب السعیر عذاب دلن بیوہن کی جانم دا پار دا آخر کو جکو پر اکلا پخبر عرب عذاب دا جانم دے و گرد زیر گرد دل دے کل جو گرد دولی شپدے کی واب اولی داغے پر شہیقن ہینے دل و یتا پورا دا با جوش وئی نجدے بچی بیل بیل چی دا غسینا ار کل جو گرد دولی شپدے کی وڑا تپوس پہ کئی داغ نہ پیرا داران جانم کہ نو راغ رہتا اس نذیر نذیر نہیں رہون کے نوائے و بلا بے شک قد جانا نذیر کن داغ نہ مون تے رہون کے نو ولی فکذبنا فکذبنا فکذبنا ہو پس منگ درو جن کڑے او منگ ویلو جن درا دے گئے اللہ من شین تو شے اللہ بو تو فرشتے بو تو نے ہوتا سے مگر گمراہی لے کے لے گمراہان کبیر لے وقالوا دیوے لو کننا کچروے من نسمعو چاورے دلے او نا عقل یم سوچ کڑے وے کچرے من قران اورے دلے وے بل پسے تلی وے یا پخلم سوچ کڑے وے آیات کی وئی چے یا مجتہد وے یا مقلد وے ناقل سوچم کڑے وے مجتہد وے نسمع بل خبر ما اورے دلے مقلد وے لیکن نہ مجتہدین او نہ مقلدین نہ مجتہد نہ مقلدی بس غرش خوش ہو لے پسو قل صاحب سعیر خجی دے داخل کوئی کہ چرے منگا نسم او مقلدین وے بل خبر ہم اور او ناقل یا منگا سوچ کا بولے مجتہدین وے حدیث کی راضی ولا دریتا ولا تلیتا لا دریتا ولا تلیتا لا دریتا مجتہد نوے ولا تلیتا مقلد نوے ستا پر امدا زیرے جہازی حفرت من حفر النیران دا خود جہنمی وکندر ہو دیکھ پریوزا لو کننا نسمع و ناقل دل تمعلومی گی تفسیر مداری کوئی فیہ دلیل علی ان مدار التکلیف ہے على ادله السمع والعقل وانهما حجتان ملزمتان دا دوان دلائل دي سما بل خبر واور او خپل نشانه سوچو کدا عقل خري در کړه خجما كنا نبو من في اصحاب السير په دوزه خيانو کې فاتر بو اقرار بو کې خپل ګناونو په صلاحت دي پر خاوندان د جهنم به شکا خل چیر کړه خپلونو بل غيب په زړه کې غيب زړه دے پار بخر دا واجر کبیر اجر لوی دے واسر رو کپٹ کوئی وینا و کبزور کوئی وینا بشک اللہ پویدن کے دے پراز سنو علی عالم علی عالم اے نپوئی گی اللہ نپوئی گی پاگ چا خلق جی پیدا کری دی ضمیر اللہ تراجی دے یا من خلق فائل دے علی عالم اے نپوئی گی آگا سو چا اللہ پیدا کری دی پدے نپوئی گی بلکہ اللہ پدے مائی پوئی گی چا اللہ پزور کو خلار من خبر ٹولے ہو ری اللہ لطیف بارک دے پدقائق دا شیعو مانی عالم دے پدقائق دا شیعو مانی خبیر عالم دے پدقائق دا شیعو مانی بل دلیل اللہ غدا دے گزوری ساری پارزمکا زلونم نرما زیتازو پی مناکی بیا پا اطراب و دیزمگا کی مناکی پا اطراب سڑکونا خوراک کوئی در رزق داللانا واللہ تی پورتا کیدل اے پا امن کی وی تاثر آغزاتنا چا پا اسمان کی دے چا غرق کی بتا اسمان ازمکا پس ناچا پا دازمکا با خوزی کی تمور تتحر خوزی کی با اے پا امن کی وی دا آغزاتنا چا پا اسمان کی دے چراولی کی بتا اسمان کانی پس پوئے باشی سرنگی زمانی رولو ولقد کذب آئی قندرو غلوا خلقو جو مخیدن و سرنگی زمان عذاب نکیر عذاب اے نگر دا خلق مرغان انتا چا پاس ہے دینوی صحفات مو یقبزنا خوراون کی سانگون لرو یقبزنا و بندون کی دین ما یم سے کو ہننا نبندہی دیل رم اگر میرا بام باچا بشک اللہ پر سمائے لیدون کے دے ام من ایا سوک دے حازا دا اللذی آغازات ہو جند لکم چلا کرش استا سے کہ امداد کس طرح سے بغیر میرا بام بچانا نری کافران اللہ پہ غرور مگر پہ دھوکہ کی دی امن ایا سوک دے ہا جاتا اللہ جی آگا چی رزق در کی تاستا کہ بند کی خپل رزق بل لجو بلکی داخل داخلی کی پیعوتوین پہ سرکشے و پہ نفرت کی اے ہاگا تو چیزی موکی بند نسکور پہ خپل مخمانے لکا ابو جہل احد آدھا پہ ہدایت دے امن یمشی او کہ آگا تو چیزی سوین برابر پلار برابر مانے جناب محمد الرسول اللہ سلام یا آغا تو چی نسکور روان دے ہر کافر و آغا سڑے چی سم روان دے ہر مسلمان و تو پیغمبر اللہ آغا داتے تاسو پیدا کرے گرز اولی ساسو پارا کوئی گناہ ستر کی سونا لگستا سونا تابیداری کا ان کی دی و تو پیغمبر اللہ آغا داتے تاسو پیدا کرے پر اسمان کیو اللہ تو تاسرا ہو گرز اولی تم شرون راجعون بکرے شئی زجر اوائی دے کلیدہ وادا کہ یہ تاسو رشتنے و تو پیغمبر یقین العلم دا اللہ سر دے یقین زیر ان کے مسرگان فلما رأوه پس ہر کل چوینی دا وادا زلفتن قریبا نجدے زلفتن منصوب دے علی الحال کل چوینی دا وادا پا دسی حال کی چی نجدی وی سی اتور بشی مخن دا آخر بشی کافران دے و تو بولیشی دا آغا آزاد بشی تاسو کنتم بھی تدعون چووی تاسو پتیسو تدعون مطالبہ کون کی تاسو مطالبہ دے عذاب کولا طریقہ تبلیغ و توی پی عمر خبر را گئی کہ چرا حلاکی مال را او آغا سو جز ماسر یار مائی رحم ہو کی سرد دینا چیز مسلمان ما من سرد ایمان نہ بین الخوف ور را جائیو اے کافران تازی کی خوی ایمان نشت دے فمیو جیر الکافرین چود چی پنای ور کی کافران لعذاب درناکنا دیمت طریقہ و توی پی عمر ور رحمان در میرا بام باچا چمگی ایمان را وڑے پدیمان والی توکلنا پا اللہ مزان سپار در رہے زردے جو پوئے بشی من ہوتی دلال مبین سودے پا گمراہ اخکارا کی آخر کی آخرانے دلیل و توی پیغامبر خبر رہا کی ان اسبہ ماہکم کہ وگرزی ہو بستا سے غوراں جووری فسودے چراتا ہو کتا سے بیمائن مائن پوبو جاریو باندے بیمائن مائن پوبو جاری چینو باندے چینیو با جاری کنا پوبو روانو باندے پوبو چینو باندے حدیث کی رازی کلچی دایات دی ولستا فمیاتکم بمائن مائن نرستوی و رب العالمین داو کو چوکرا ولی اللہ چی رب العالمین دے و آخر سورت قلم پا ترتیب کی آتش پیتم سورت دے پا نزول کی دی ابتدائی سور ندے دویم سورت دے دا علق نرست نازل دے دی سورت تا سورت قلم اور سورت نون دوان وائی دو ما قبل سر مناسبت دا دے چو مخ کی سورت کے مسئلہ دا برکتی ذکر کرا پا دیکھ تشجیع علی تبلیغ بے حاضی المسئلہ ورکی چکلتا مسئلہ دکڑا چو برکتا چو ان کے اللہ دے نوس پا شجاعت مانے دا مسئلہ خلق تور سوا یا مخ کی صورت کے دعوت توحید وا پا دی صورت کے صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کئی یا مخ کی صورت کے ذکر دا شریک مع اللہ کھڑے ہوں چدا اللہ سے صدار گرزولے ہوں تو دی صورت کی مثال دہا خلق کو ذکر گئی چی صدار را اللہ سے گرزئی اور مثال ذکر گئی پا عذاب دنوی لکہ دا باغ والا واقع یا مخ کی صورت کے بیان دا حیات و دا ممات ہو اور دا حیات و ممات کے اللہ ذکر کول لیل ابتلا نو پدی صورت کے نور ابتلاگان ذکر کئی داود صورت تحزیز علی تبلیغ اور تحذیر دے دا مداہنت نا تحزیز علی تبلیغ تیزوال پر تبلیغ مانے او یہ دا مداہنت نا چ مداہن کیے گا ماں خلاصہ دا سورت دا سورت منقسم دے دو بابن تا اولنے باب دی در درش نمبر آیات پورے دے ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم دا دغز پورے اولنے باب دے پدے باب کی شہادت ذکر کئی پصداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زجر اور کئی منکرین رسالت لرا اور بید سورت چکم دعوت تحزیز علی تبلیغ ناغ ذکر کئی اور لس اوصاف قبیحہ دمانع علی تبلیغ چچو کی نلس قباحتن داغی ذکر کئی اور تخویف دنوی نمونہ ذکر کئی پس اصحاب الجنت سرا دویم باب تراخر پور دے فری کی بشارت دے اور تخویف اخروی زجر دے منکرین کتاب و مشرکین تا او تسلیدہ نبی علیہ السلام تو صداقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیاز تسلیدہ نبی علیہ السلام تھا او لس اوصاف قبیحہ دا مداہین ذکر کئی او پسورت کے منع دا مداہنت نا اور ذکر دا اصحاب الجنت کئی اور ذکر دا صاحب الحوت کئی دا مائی والا سورت کی اول نون والقلم دا الفاظ ذکر کئی نون دا حروف مقطعات نہ دے اللہ کو مقصد مانی پوئی گی یا دا نون نہ مراد دے مائی او یاد آخرنے حد دے در رحمان نا یا نون پا مانا دوات سرا یا نون حق تختی دا من نورن دا غ نور نا یکتب چا پاغی مانی تک تو با پیه الملائک چا ملائک پا کلکل کئی یا دا حق نمون دا اللہ نا غستلے شوئے دے چا پاول سر کے لفظ دا نون دازی لکا نصیر وغیرہ یا دیکھی قسم دے در رب العزت پا نصرت دا مومنانو مانی نون مانا ز قسم کوم چھو دا مسلمانان سب از نصرت کوم یا نون چھو دے دا یو نہر دے پا جنت کی او قلم چھو دے دا مشہور قلم دے بے قلم دا چا چا دا قلم انواع دی لکبت العزیز کے شاہ عبد العزیز تقریباً دا قلم چشل اقسام ذکر کری دی قلم دا عالم اللہ پوشل قلم دا تقدیر اللہ قلم دا اہل نجوم قلم دا علم اہل رمل او قلم دا اہل تاریخ او قلم دا ملائک او قلم دا فقہا او قلم دا اقواتو او قلم دا حیبات او قلم دا صدقات صدارت او قلم دا استفاء او قلم دا طباء قلم دا اہل شرطہ او قلم دا القضات او قلم دا اہل الافتاء او قلم دا اہل فرائض او قلم دا کرام الکاتبین او قلم دا اہل خط قلم دا اہل الحساب او قلم دا حکماء دا خوبے تقسیم دے اقسام دی جو پلانکے قلم او پلانکے قلم او نفس قلم چ کہا قلم چ پاگی لکھل کی گی وما یسترون او ہاو چیز گوا دے یسترون چ مخلوق پی لکھل کئی انسانان پی لکھل کئی ملائک پی لکھل کئی ما موصولا یا ما مصدریا دا والقلم وما یسترون دا پا دیکھا برا گوا دے مانت بنعمت ربک بمجنون دا نعمت نا مراد دے نبوت اے نبی دا تجد نبوت کما خبر کے لیونے نے او پا دیکھ تردید دے دا قول دا مشرکینو جی مشرکینو بویلا دا نبی لیونے دے اللہ جواب کا ایمان تھا بنعمت ربک بمجنون او اللہ وی استال پار یو ثواب دے اجر دے چہ دا بقت کے دے نشی غیر ممنون غیر مقتوع یا غیر محسوب یا غیر مقدر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفات بیانی و انکا لعلا خلق عظیم اے نبی تپ خوی مانے دیر لوی خوی دستا خلق مانا پو مانا دا دین سرا پیغمبر تپ یو لوی دین مانے لکہ دا مانا دا مجاہد و دا ابن عباس نا نقل دا یا خلق پاغت ستاغت ستاوئی چی انسان اگا حاصلی دا عداب ونا کم عداب چی پا انسان کی اگا دا خلق وئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وئی خلق دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم ہو بس قرآن کریم چی چویلی دین آغشان اخپل خیو برابر کردے حضرت علی رضی اللہ عنہ وئی ادب دا قرآن کریم دا خوی دے او یا خوی دا نبی علیہ السلام نرمی کول دا اخپل امت سرا وشل خبر مانی دخپل و مصر نرمی کول اکرام دخپلوانو کول دیتا ولیکی خلق عظیم امر بالمعروف نہی عن المنکر داد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیو مشرکین ویلا تاسو لگی انتظارو کئی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کی گی زمنگ زڑی طریقے و بے واپس شی فستبصروا يبصرون بأيكم المفتون فتبول لگی چ معذب سوک دے مفتون معذب یا مفتون پمان دے جنون سرا لے ونے سوک دے اللہ وی ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ دا اللہ دلار نہ چو خطا کی دام اللہ تو معلوم دے و اللہ ہدایت والا پی گنی نو دا گواہی ذکر کاؤ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا صداقت مانی نون اللہ پوئی گی پا مقصد دے حرب مانی گواہ دے قلم محاغت سو چی داخل کی لکی نیتو اے نبی پنیامت دا رب ستا باندے لیونے او یقیناً استاد پارا خام خاص استاد پارا اجر دے غیر ممنون چن بشی کٹ کے دلے وانک بے شک تجل اعلی خلق عظیم خام خائی پخوی غٹ مانی فستبصروا ویبصرون فزر دے چت بگورے دے خلق عاقبت تاو دیم گورے بے ایکم المفتون چپکمو کستا سمانے دے لے ون توبا یقینا نستار اب چرے خپوئی گی پاغ چامانے چ خطا شو دلار اللہ نا او حاوچو او خپوئی گی دغ اللہ بالمحتدین ہدایت والا باندیم یہ نرست دا مداہن لس قباحتون ذکر کئیم یو قباحت دے مکذب دروغ وئی دویم قباحت حلاف قسم نہ بکئی قسم بکئی چورو رزما دے قسم وی مادا بیانو نا ڈیر کرلی خو چاند دی منلی تیم مکوا. درین قواحت مہین دا سڑے زلی لدے رائی کمزور دا زڑے حقیر دے. سلورم قباحت دا چہ حمازن عیب لٹون کے دے عیب گو دے عیب گو. مسلمانان او نیکان خلق پائے کہ عیبون لٹائیں. مسلمانان نیکان خلق دی پائے کہ عیبون لٹائیں. او پینزم مشائن دین امیمات لنکے دے پا چغلائی باندے. چغل خور آغا سڑی توائی چہ دے یو سڑی خبر بل ترسے دے بل خبر بل ترسے پا طریقے دے شر و دے پساد مانے. تمشا بے نمیم وہی خا چدا سڑے تن کے دے پو چغلے باندے. پگم داد منا خیر من کو ان کے دے خیر دے. توحید ہم تے چوگنی سے بیان اولے مطلب پیغمبر طریقہ ہم تے چوگنی سے بیان اولے قرآن ہم تے چوگنی سے بیان اولے. وم موت دن دا سڑے جیتے کہ ان کے روا تم دا چاسیم گناہگار دے. نہ ہم دا چعطل لنا عطل لن شدید الخصومت بڑی جگڑ مار سڑے دے. امام رازی عطل لن واسع البطن غٹ خیٹے دے غٹ خیٹے نیولا دا جگڑو ٹاکو دے. حدیث کی راضی عطل نے نہاغ سڑی توائی چھ بدخل قیم بدنی جوڑی دیر خوراکی وی دیر سکون کے وی بس آمیش دا خوراس کا کو سڑیر غمی خوا ظلم کون کے بخلق بانی رحیب البطن غٹا خیٹے نیسلی وی دا عطل دے عطل بد زبان دالاسے کے بعد ازالے کے زنیم نمبر دس حرامی دے. زنیم صحیح حرامی دے ولد زنا خجی زنیم آگے چاہتا ہوئی کہ نسبت یو چاہتا کہ یو حالان کی داغی نہ پیدا نہیں. ولید ابن مغیرہ نسبت کی مغیرہ تو در حقیقت دا مغیرہ زینو خجی زکا ولید ابن مغیرہ چو دی نسبت و قریش ہوتا او زنیم چدے ولد زنا توائی پارسی کیو توائی حرام زادہ اوشل خبر مانی یو ولیدی ورز خپل مور ته ویلا کله چې آیات نازل شو ویلا چې محمد علیه السلام زما توصیف وکړ په لسو صفاتو باندې. زناستم داغه په مجلس کې لس صفاتونه بیان کړو. دا نه صفاتونه خو ټول ما کې موجود دي. دروغ زوی ما قسمونه زکو ما ذلیل زیما چغل مار زیما پوشل عیب لٹون کے زیما دا خیر خبر رہا چوک نشی کولے زیتیم کو گنانگارم غٹ خیٹے میں بد زبان. خدا لسم صفت دارا دا پتہ نشترے خو رشتے رشتے خبر بکے ماتا او کہ رشتے خبر دراتا وہ نکڑا ندا چٹ دل کٹکو مخص ماتا برشتے ہوئے چرا زنیم صفت راغل د حرامی نو چې زه د خپل پلار زیمه کنه بل چای ما نو دا پته خطا تشته کنه ما خدا خبره ما درشته وکی مورې ته ول بچی رشته ته و ما ستا پلار زه سړی او چې راغنه به اولاد نه پیدا کیدا او ژله زوی ری دلما چه دا ستا دا پلار مال دا مال پاتی کی گی تے دا ترز آمون تا وی پاتی وی میراس بات بلسو کوی سی نمایو غلام صحیح کو داغی سمی جیما کور والے ہو کہ بس داغ امتیاز نقرے تو پیدا کرے صحیح حلالی فکر دشو اغیول داغ بالکل پلس پلس وہ ختلم فکر دشا روح جوڑ سڑے ماں کم سی بت میرا قرآن جی کر کے ٹول بما کے موجود دی اللہ تابیداری میں کوالو دروجن و خل کو دروجن مداحین دی وہ دو کو کئی لو تو دہ نو چچر اتنا نرمی ہو کے نو دہ نو دئی نرمی کئی تو سستی کیا نو بیلا خل ہو سستی کئی چتر حق نہ خلق تا تو سوئی تابیداری میں کوالا ہر قسم کو ان کی مہین چ زری لوی ہم ماجن آئے بلٹ ان کے مشائم بے نمی ان کے بچغلے باندھے حدیث کی راضی نبی علیہ السلام وہی چغل ما سڑے جنت تن نوزی اوشول خبر مانے دائے چغل ماری وی چغل خوری وی چی سڑے دے یو مجلس نا بل مجلس تا خبر نقل کئی دا بلاغ بل تا نقل کئی دا دے دا پارا چی دا دے خلق و بمانس کے پساد و شرارت پیدا شیریم جت نمیم وئی مشا بے نمیم لا يدخل الجنة قطات چغل مار سڑے جنت تن داخلے گی من نا للخیر من کون کے خیر معتدن زیتے کون کے حسیم گنانگار عتل بد زبان دے باد ذالک زنیم پس دے نہ دے حرامی داخلہ دم رکھ لکو لے کہیں ان کا نظام عالم و بنی نا چرے خاون مال زامنو دس مالے مالے رے زامنی دی بدے مانے خوشحال رے نکل چول اس طرح سے بدے مانا یا تنز بنوائے کے سرا بولنو دی زرد چ دا بول ور کو الخو تو میں پدی شونڈ مانے بول دا ور کو ہوشولیں اور تعبیر دی بخور تم سکا خالتم داد وجد استخفاف نا اوشل خبر مانے پا جنگ بدر کے دا ولید ابن مغیرہ چو ہم پر پو زمانے پا تورا سیو والا شب اوشل روغ پر پو زمانے دا او خوڑا سنا سی موزر چھ داغ بولو کال خوتوں میں پر شن مانے پر پو زبان دے انا بلونا ہم دا تخویف دنوی نمونا یقین منگا امتحان کو بدئی مانے گچن چم امتحان کرو بخا وندانو تو باغ باندھے بلونا اہل مکہ بالقحط والجوئے کما بلونا صحاب الجنہ دایو باغو غٹ باغو دل صنعا سنیج دیو دے باغ نمو زروان نمے دے اور لار مانے چکل خلق بتلو نو دے باغ مالک چو دا سقیب قبیلے نو دا مسلمان خوانے مسلمان دیکھا چکل دا باغ میں وے ویش لولے نو آواز جو گپو کرا ہوتا چرا شہی ضلع میں وے در کم دا میں وے خرے خا دا ہر قسم اسلامی کی سٹو دا پارا زمنگ دا دکان پتہ یاد ساتئی اشاعت توحید سنت کیسٹ ایس ٹی ڈیز مرکز